ці спадзявалася? Так. Да, спадзявалася. Як вы мяркуеце, чаму вось так здарылася? Чаму вашага сына? Не знаю, вы знаеце, я не знаю. Гаварат адно паручаецца з чым другое. Не знаю, чаму так адбылося. Ну, я ж не прэзідэнт, што ж зробіш. Так, відно, ён захацеў пасадзіць нашых хлапцоў, от і пасадзіў. Ці паспелі вы перагаварыць з сынам вось у гэты апошні момант пасля абвяшчэння прысуду перад ім? Не паспела, я даже і падайці, мяне не пусцілі к гэтай крышоткі ціхнай. Мяне адцяснілі і туды не дапусцілі. А як ён трымаўся? Ён трымаўся горда і сказаў, што мамуля не плач. Скажыце, калі ласка, хто вас цяпер падтрымлівае? Ну, я жыву дочка, ўнукі, муж. Што Саша пісаў вам за кратаў? Што вы яму пішаце? Ён піша, трымайцеся, мы пішам, трымайцеся. А як вы лічыце, хто вінаваты ў тым, што адбылося? Я не знаю, хто трымае, хто вінаваты. Ну, я не думаю, што гэтыя хлопцы ў чым-то вінаваты. Проста яны пашлі і высказалі ўсё, што маглі высказаць, што хацелі высказаць. Такая ў нас маладзёж. Что зробиш? Але ж не гэтак надо наказывать их. А можно кого? Было як-то и по-другому. А кого треба было? Ці треба было ввогуле когось карать? Не, я думаю, что никого не надо было карать. Скажите, калі ласка, вось вы рассказывали, что ваш сын фактично выпадково трапил на площу и выпадково опынулся на лаве подсудных. Як вы меркуете, вы сами бы пошли на площу, каб выказать свою незгоду с тем, что отбывается в Украине? Каб знала, что такое отбудется, пошла бы. Может, хоть сына защитила. А больше мне ничего не надо.